ذکر کا پس سورۃ بلدنا انزول کے پس سورۃ قدر نہ دے ذکر مخ کی سورۃ بلد کی تو دو فریقین ذکر شو کنا دبازو اعمال ذکر شو حسنا تبادو اعمال ذکر شو سیئا کفرو بی آیاتنا نو دی صورت کی داغی مثالون بیانی دی جدائی دی پارخا چکو ردائیو ندی دیر جدائی ای مثالون توگو را سنگ دی کی فرق دی نو دغا سی دغا حلقو کیم فرق دی دغه مداو چې هغه خلق ذکر کړ چې مالی له ګولې دی بی ضایع او صفاتونه کوي چې ما ډیر مال خرج کړ نو سورۃ شمس کې وی چې ستا مثال له سمودیانو دی دمدمه به در باندې راځي تریم داو چې مخکې عذاب ذکر کړ اخروی دلتا و دنیاوی ذکر کئی بل داو چمخیوی ها دین آن نجدین منگا دی انسان تا دوال اللہ ری خودلی دی نو دی صورت کی باوی چاگا کمی لاری دی الہما فجورا و تقوام دادو اللہ ری خودلی داول حواس سم نراز اور اب تی اسمی داو عبادت کوي په دې وختونو کې د رب البلد وخت د طلوع د شمس کې وخت د طلوع د لیل کې او په وخت د ضحا کې تدریو اړ ځکه یو بل پسې ذکر کړی چې دا د عبادت وختونه دي کنه دې کې عبادت قبليږي طلوع شمس طلوع لیل او طلوع ضحا سورۃ شمس دعوا جدائی پمین دا قائد کی جدائی پمین دا عقائدو کی اللہوی عقیدی یو شانتی ندی دیر فرق دے تدوارو فریقینو پمین کی تدو چا عقیدہ دا توحید دا چا عقیدہ دا شرک دا نداغی ده پاره مثالونه ذکر کردی و گورا شمس تاو گورا قمر تاو گورا سمره پراخ ده نهار تاو گورا لیل تاو گورا سمره پراخ ده اسمان تاو گورا زمکی تاو گورا سمره پراخ ده فجور تاو گورا تقوی تاو گورا سن جدا جدا جدا دی دا خلق و عقیدیم جدا جدا دی تا اکپرست و عقیدہ اگر توحید دا باطل پرستو مشرکانو عقیده د شرک ده. دا مثالونه د دې لپاره ذکر کړی تفریقه همین د عقایدو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحا سیل ولا رول کسیل غواړي نو کنه گوا دینور اورنا دنور وضحا رنا دنور تسمر اخکار دلیل لذا اللہ دو وحدانیت مثالون اے خلق پیش کئی خوا وینور پگو تا نپٹی گی سمت لب ان دا اللہ توحید پگو تا نپٹی گی باطل پرستوی مشرکتوی جدا سکے نور پگو تا پٹے تیرگران کار کہے نو والقمر اذا تلاها گواندا سپوک میں کلاچ لکی دلی پدین ور پسی تلا ور پسی لکی دلو طویل شی پدو وقتنو کی یو پاغا وقت کی چکلمی آش د دویمی دریمی سلورمی مداز انور پریوزی و میاش کارشی دور پسی لگی دلی و خو ننور رنا پی غالب ہو نو پا غرما کی چانلی دا پا ماس پخین کی چانلی دا چسو پور انور و اچ انور پریوزن دا کارش و گر دا خور پسی لگی دلی و تلاها دوی مانا د سوار لسمی د پین لسمی ولی دی پل انور پریوزی اجی دی پل نرخوات تاو گوری نو درست دوڑی را خطلی ولی خواغا پریو تا داراو خطا اذا تلاها دا باغا پس را خطلی نو اکی یو بنده روز تراشی اتا پوس کی چی اغا پلانی سشو خلقوی چاہو لار تو رسترا لی حضرت سپوک میں دامی سال لکھا نشارہ بکی دیتا ہم دا چی شمس و قمر کی سمرا تفاوت تے سمرا جدائی دا سمرا فاصلہ دا دغسی دا توحید او دا شرک پمیند کی او دیتا ہم اشارہ دا یہ دنیا مثال د نور دے دا پریوزی او د قیامت مثال د سپوږمۍ دے چې ګورن دی په لور راحت لیخه مېن کې زور وخت نشته دے النهار اذا جلل او کوه دروز اگر وز او کلا چې ښکار کی دین ور لرم نو لر وز یې ښکار کی نا اخو اللہ رو خیجی نخکار شی دیر وزی تیزکا نسبت کرن چی دار وزی ہے وقت دیکن بکم وقت کی اوشی موجودی نوغی تی نسبت کی گی ننور چونکی در وزی موجود دی نو خلق وی چی روز را لن ننور اخکار کن شپی خو پټ کړو کنه ها کوا دروازه کلا چخکار کی دین ورلران واللیل زایغشان او کوا د شپا کلا چ پټ کی دین ورلران سمره پرخ دے دروازه د شپې سمره پرخ دے الله وی دقسی په دنیا کې د حق او باطل پرخ دے حق مثال دروازه او باطل مثال لشپې دي چې اوسړې وړون نه نه بخامخه پويږي چې دا یو شی نه دی. اکی روندی نو هغه تا سو پتا لگی رانده تا خوشپار و دیو برابر دی رانده تا کدشپی امتی و بلی و کدروزی و تا بلی نو سو پتا نیشتا دیو تا خوا دلاندو پنیز باندی یو شیع دی یو برابر دی اولا رب العزت وی چی روغی کنا او چری داسی و نوی چی شپار وزی یو شیع دی نا و سمای گواد اسمان و ما بنا او اغا ذاتو چی دی جوڑ کلی دی سمرا پرخ دی اللہ وی دا ما موصول شي ما ومن دیو بل پمانا راضی حکم از دریه شی نمان تنا از گوان دی اسمان او دا غرقونه دی اسمان و گوران گور سنگه جوڑ کرده دی کیفه بنه ناها وزین ناها وما لها من فروج دیغ کیفیت تی و نوعیت تی چلاوی خیستکڑی میں ام دی پکی میں سپر خمن دی راوستے چوت موت سمرا وسات میں اولوار کرے دی انا لمو سعون والارض وما توحان او گوا دروازو او ذذیدا خریدل توحی او دحی یو معنا ده والارض با ذلک دحاها او ما توحاها یو معنا ده دې زمکه تو ګور او ذذیدې خروی دو تو ګور دبل مثال شو چې زمکه اسمان دیو بل نډیر جدا دی نو کافر و مسلمان دیو بل نتیر جدا دیم اگر که دنیا کیاو دیو سی گاورنیا دیو بل سرا پیو دیوال باندی یو پل مشرک دی بل پل موحد دی فاللاوی جدایی سمرا دا لکه زمک آسمان سمرا جدایی دا و نفس و ما سوام او گوا دے دا نفس تے انسان او حقا ذاتو چی دا نفس یہ جوڑ کرے دے پیدا کرے دے برابر کرے دے او پارسکی دے خلقو اختلافی او دیکی اختلاف چو چی دا دی نفس تا پارا وجود شتا دی نفس تا پارا لکه سم چې د انسان د پاره وجود دی کنه دلاس او د وخ پی او د سترګې او د سپی می ا دغه وګونه او یو خلو نو دی نفس د پاره هم داسې شته و او کنه الله نوې چې ما سوا تا لار سره درکړي چې مخکې ذکر شو چلم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین شپیتا کالی و شوخا اللہوی دغس دی نفس لمیم استرگی و گنا اور سوار کری تسوی چیز دی بدن نشتا نو دا دلیل دا غی خلقو دا پانا لکا علامہ ابن قیم او سمرا خوش آلی چه غوی چه او دا نفس دا پارا بدن شتا نفس و روح یو شیده ذکا قرآن دیر نسبتو نکڑی دی دیتا ها چقلی روح من امر ربی دا نسبتو نیو تکڑی دی نجی بدن ولنینو بسی او دورا چی دا بدن ندی لکه انسان لی چی ورکلی وخا دوکه چی لون تستن ورولی نوینه تی روزی نه نه نفس کې وینه نشتا، نفس کې اډو کې نشتا، بس الله تعالی علم دی. نفس زه یو جن هغه خوراک څکا کوم نه کوي، ترې سدونو ته اجت نشتا. ولي وی وما سواها، هغه ذات چې دا نفس یې برابر کړی دی، دلیم خپل ټول عادتونه او خصلتونه او اندامونه ورکړي دي کنه. د انسان باره کې نو ویلي سوره اعلی کې چې خلقا فسوا، انسان پیدا کنه دغه سي پرې خود شلېټا شلېټا خو نه پرې خې نه فسوا، بدن ولا ورک سترګې غوګونه ولا ورکل، عقل او فکر ولا ورک ولا صحبه ولا ورکل، شلګوتی ولا ورکلی ګورو ته تاسو خو نه پرې شلېټا. نو ځکه سي دا نفسوم دغه سي نه پرې خې وما سواها، څنګه چې د انسان تعالی رستو د خپل طرف نه سو تعلیم ورکاو نو چې دې داغي قابل شي کنه، داغي د قابلیت لپاره ول عقل او فکر او سترګې او جبار سو ورکړو، نو دې نفس ته هم تعلیم ورکاو کنه. دسو فعلما فجورا وتقوا، تعلیم ورکو دی نفس تا. دده دا باڑی را کلی مدرسا وخا دی نفس تا مدرسا باڑی را پاکا وزکا چی دا دیستا جت نرازی خا نتولایتا و نبلستنیتا او ندرائتا انا جانمازتا انا جاروتا، ایس دده دا سی پاکا مدرسا دا خا. فألهمها فجورها وتقواها، اگر هم تعلیم ورکړي ښا ایسو کې به تعلیم نه پرېخه. الله په وکړې دې نفس لرا په بدو کارونو په خو کارونو، فجور گناهونه دي او تقوا نیک عملونه دي. فجور شرکونه دي، رسمونه دي، رواجونه دي، او تقوا توحید دے، سنت دے، او اعمال صالحہ دی، اخلاق حسنہ دی. تار سیدل ورکلی ورے ستان حکم ندے فالہمہا فجورہا و تقواہا، ستان خدے الہام و تکڑے تا تے کوئی الہام ندے کڑے. تا تردید پوری امثله بیان شو، سوی دیتا امثله دو سده پارا دو فرق همین دو صحیح عقیده و دو غلط عقیده که، او رده او که پاگ خلقو چگیوی نا طول یو مسلمانان یو امونگا گورا دا تاسو پاک اختلاف جوڑ کرده، امونگ طول دو رسول اللہ کلمه و آیو لا اله الا اللہ محمد رسول الله، دا وی څوک نه وي او دا ټول منځونه نه کوي، جماعتونه ډکیږي تشيږي ټول یو شی یو کنه. په قران بیا اسی دا دومره سورتونه حضور مثالونه ذکر کړو، ستا خدا مطلب دی چې نور اوس پوګمې یو شی دی، تاو دا مطلب دی چې روز او شپه یو شی دی، تاو دا مطلب دی چې زموږ آسمان یو شی دی، تاو دا مطلب دی چې فجور او تقوا یو شی دی، ټول په یو مو کې تړي. نه نه ډیر پراخ دی، ځان مذوکا کوا، ځان مذوکا کوا ها، لارشا صحیح عقیده صحیح کا، عمل صحیح کا، اسکه گیر اسپینا او مرد دوم را تیر شو اتل آغا سی دینا نی خبر خوا وی دا مونگ طول یو شیو مسلمانان یو کلمه وایو وی ابو جهلو مویلو تا بسو حجو نکلی اگر یو کم پندوس کلیو دا یو به هم کړه او خو بیا وی چې اسنه چې د نظر شما هر څوک د نظر نه یری کنه او تاسو را حج نکړي مطلب ابو جهل ته مسلمان وې کنه چې ډیر خسړې او ډیر زبردست سره او ډیر عملونه کړی دي او الله یو شنه ده قذف لحمن زکاها یقینا کامیاب شاوسوک چې ځان یې وساتو د فجور نه د فجور نه وزن ساتي د شرک نه د بدعت نه او د رسم او رواج نه او د گمراهی نه او د شیطان نه او د ظلمونو نه او د سودونو نه او د حرامو نه او د شرابو نه فجور دا ټول دی کنه دومره لوی درنګا ده چې خدای توبه سړی بکه نه نو دین بیا پته نه لګی ښا نو کامیاب شو هغه څوک چې ځان یې وساتو د فجور نه وقد خاب من دساها او تباہ و برباد شو رسوا شاغ سوک چیزانی ننیستو پا بجور کی توبہ توبہ اگر چتا بجور لی دلیو خوا چیزی کی خوڑیر مزیدی قسما قسم خوراکو ندی بکی قسما قسم لباسو ندی بکی کسا قسم پرشادو ندی بکی رنگین گلو ندی بکی من دساها ندی پا کدا سننو تو چٹو پیتی بار پاتشوا سبلی تی بار پاتشوی سادر تی نبار پاتشو دی پا کدا ورننو تو دس سا یہ خلق تاو گو رکنا ندی گو رہے سبلی تو پینشتا خوا دکا سی لس پا کدا ورننو تی دی دم رہ دا فجور خواخ دی دم رہ دا گناونا خواخ دی زمره دا عیاشی او عریانی خواه دا چه دس ساها نبه مومی پکی خواه نبه مومی کتلور شو بکی زکر طول یو جامع دا یو لباس دا یو وردی دا کنه خواه کذبت سمود بی تغواه درو جن کل سمودیانو پیغمبران صالح علیہ السلام دا ولی دا د سرکشین فجور بنی رہ کنا فجور ته توغوا هاوی خوا فجور سشی دی خوڑیر نمونی دی کنا فجور ورطا اموی نو تغیان ورطا اموی نو فساد ورطا اموی چه مخ کتیر شو فاک سرو فی الفساد دیر فساد اوکو دیر سرکشی اوکنا نانجام داشو چه صالح علیہ السلامی دروغ جن کن او پاغیم صبر نکو اکثرو فی الفساد وسوی سنگا ازم باس اشقاها کلا چرا پورتا شو اگا بدبختا پا دی سمودیانو کی ولی ار قوم کی بدبختا ہی کنا اگا داغی ما نیٹری اگا داغی جر نیٹری اگا داغی لیڈری تا ڈر ڈر چپا کرا دی نو سمودیانو کې اشقاو ښا اذانه چې کنه دا سړی کنه ډیر تغیدا د باډې نه ډیر زیات مضبوطی او د حسن او خایس پکې ډیر یو د رنگ نه سور او سپینی نه نه دا یو لاندې سړی او ښا لاندې غټ غټ پانډې وی اوالو وړي وړي چاچې وی ها او تندې بوټ راوته وو او سترګې کویانو ته پریوته وی او دا وخت کې کیمرا نه وکنه کني هغه هغه سم ټیکټ لګېدلو چرشه چې قزار ابن سالف ته توخیمه قزار ابن سالف بیا دې دو نبی علیہ السلام ویلو چې دا دوتن و ډیر پازاوی یو هغه چې د صالح علیہ السلام ناقه هلاکه کړی و او بل هغه حضرت علی ته وی چې ستا هغه قاتل چې ته سار ماندل را رواني او پته تنه لګي ادا دی وق خوا کی پا دی سنو دا لگزار در کی کنا ادا وینی نر تر پندو پوریو بایی گی دا سڑے وڑی ربط بختی ابو ملجم دا دا کلا چرا پورتا شو بدبختا پا دی سمودیانو کی او غناقه حلاک کلان اولی پا غشو ویشتا خپیه ولا طول زخمی کلی خپیه ولا طول مات را مات کلی فقال لهم رسول الله او حال داده چی ویلی و دیتا پیغمبر دا اللہ صالح علیہ السلام چی سمودیانو ناقت اللہ دا دیوخ احترام کوئے تا دی اوخی حفاظت کوئیم دی اوخی تا ضرر مرسوئے ولا تمسوها بسوئن فیاخذکم عذاب قریب حود کی تیرشیو دا سکنا دا معناو احفظو ناقت اللہ تا دی اوخی حفاظتو کئی گواری دی کستاسو جون دے کچھر دا حلاکشی نتاسو محلاکی گئے خواہ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا دا معجزه سره خو عذاب تړلی حفاظت وکي د اوخي د الله وسقياها حفاظت وکي د دې د نمبر د دې چې کوم نمبر مقرر دی او راځو ناغ دی له او ساته هغه کې پرخرانه ولي ورخه فَكَذَّبُوهُ دروغ جنیکو صالح علیہ السلام فاقروها ترقی اکڑا نحلاک اکڑو خام فدمدم علیہم ربهم بزنبهم حلاکت راوستو پدی باندی رب ددی فسبب ددی جرم ددی سران اسخو اللہ سوک نحلاکی بزنبهم گناو نہ ہوئی کنا ددی جرم داو چې مخکې بیان کړ تکذیب او عقر فسوا یوم انا دادا فسوا دادم دمه پټول باندې را واست یو شانتی چیرګنی چاوی څوک به پکې چې صفات شي وی کنا اګه مفسرین ارزه کی وی سید نوح علیہ السلام په وخت کې د طوفان نه یو بډه بچی وی وا میچنه اولول هغه چې زه خو نیم خبره پردا کو و وسنشت چیرې ولې چې خبر ریشاشي کنه ښا دا دروغ بکل ریشاکی او کله وی دا هود علیہ السلام قوم عادیان باندې چې سلی او طوفان راغی یو بډه پکې پاتې شي او غټ کې ناشته وکړه د دې دې بډه غانو سره ډیر کارې ښه نو قران د زیرت کې چې نه نه فسواها دا دمدمه په ټوله یو شان راغلی و دمدمه چې راشي هغه کې بیا څوک پاتې کیږي نه وړو کې لوي فسوا یا دویم دا فسوا برابر کړو د زمکه سره ولا يخاف عقبا نيري ګل دا انجام د چانا چې نه قوم هلاک شو تباه شو اوس با اغي رپورت کوي فایار وکټ کوي پچاوه کټ کوي پلاوه کټ الله د چا انجام نه نيريږي تاگنا سوکتا پوز نشی کولے سورة اللیل